हवेली के पहलू पर जो छोटा सा बागीचा था और जिसमें कसरत से फलदार दरख्त थी, उसमें उबैदा, जहरान, इज़बेल, मर्सीना, अबीरा, जमारा और मिशल पके हुए फल तोड़कर एक जगह ढेर कर रही थी कि हवेली में शमसुद्दीन और कतलक दोनों दाखिल हुए। उन दोनों ने सब अफराद को बाग में फल तोड़ते देख लिया था, लिहाजा वो भी उधर ही चले गए। जब वो करीब आए तो सबसे पहले उबैदा ने शमसुद्दीन को मुखातिब किया, शमसुद्दीन मेरे बेटे, भाई कहाँ है? शमसुद्दीन ने गौर से अपनी माँ की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मादर मोहतरम, हम थोड़ी देर तक एक मुहिम पर रवाना होने वाले हैं। हम दोनों भाई अपने घोड़े के अलावा भाई के घोड़े को भी लेने आए हैं। भाई इस वक्त सुल्तान और शेरकोह के पास बैठी अहम उमूर पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। लश्कर थोड़ी देर तक यहाँ से कूच करेगा। शमसुद्दीन यहीं तक कहने पाया था कि मर्सीना ने उससे पूछ लिया, अगर लश्कर ने कूच करना है तो वो खुद तुम दोनों भाइयों के साथ क्यों नहीं आई? इस बार खतलक ने मर्सीना की तरफ देखा और कहने लगा, मेरी बहन, उनका घोड़ा हम लेकर आए हैं। तुम ऐसा करना, भाई की खर्चीन में जरूरियात का सारा सामान डाल देना, इतनी देर तक भाई आ जाएंगे। मेरे ख्याल में वो ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। मर्सीना को जवाब देकर खतलक खामोश हुआ तो मिशेल ने उसे मुखातिब किया, भाई इस बार लश्कर किस मुहिम पर निकलेगा? क्या सलेबियों ने फिर कहीं सर उठाया है या लूटमार का बाजार गर्म किया है? इस पर खतलक बड़ी संजीदगी से कह रहा था, मिशेल मेरी बहन, इस बार एक नहीं कई मुहिमें सामने आ गई हैं। पहली मुहिम शेजर शहर की है। ये शहर दरियाए ऑर्टस के किनारे वाकई है। इंतहा दर्जे की मजबूत फसील है। उसमें ज्यादातर मुसलमान हैं, लेकिन ये शहर हमारी सल्तनत में शामिल नहीं। सलीबी उस शहर पर कब्जा करने के बाद हमारे खिलाफ उसे एक अहम मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हमारे इलाकों पर यलगार करना चाहते हैं। सलेबियों का एक लश्कर उसी शहर की तरफ बढ़ रहा है। गुज़िश्ता महीनों में जो जलजला आया था उसमें उस शहर की फसील कमजोर हो चुकी थी, और उस शहर की कमजोर फसील से फायदा उठाते हुए सलेबी उस पर कब्जा करना चाहते हैं, और फिर यहीं से निकलकर वो हमारे इलाकों को हदफ बनाने का अजम कर चुके हैं। ये तो पहली मुहिम है। दूसरी मुहिम मारिम और सैयदा शहरों की है। इन पर हम पहले ही हमला आवर हुए थे। मारिम शहर के सलेबियों की मदद के लिए अंताकिया से भी एक लश्कर आया था, लेकिन सुलह हो जाने के बाइस हमारा लश्कर वापस आ गया था। अब मारिम शहर के सलेबियों ने फिर सर उठाया है। उनकी मदद के लिए आने वाले यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्दा सलेबी भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा यूरोप से आने वाले सलेबी सैयदा शहर के मुसलमानों को भी तंग कर रहे हैं। बार बार उन पर हमला आवर हो रहे हैं। उनकी कोशिश यह है कि सैयदा का मुहासिरा करके सैयदा शहर मुसलमानों से छीन लें। ये तीन मुहिम में हैं। चौथी मुहिम यरूशलम के बादशाह बाल्डविन के इलाकों के अंदर है। बेलिश के मुकाम पर यरूशलम का बादशाह बाल्डविन एक बहुत बड़ा और दर्रार लश्कर जमा कर रहा है, जिसके जरिए वो अपनी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद हमारे इलाकों पर जर्ब लगाने का इरादा रखता है। फिलहाल हमारे सामने ये चार मुहिमें हैं। अब उन मुहिमों को सर करते हुए न जाने और कितनी छोटी बड़ी मुहिमें उठ खड़ी होंगी। मर्सीना जो सब कुछ बड़ी खामोशी और गौर से सुन रही थी, शमसुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, शमसुद्दीन, भाई के घोड़े की खर्जीन उतार लानी थी ताकि मैं उसमें सामान डाल दूं। शमसुद्दीन ने अपने कंधे पर दो खर्जीनें लटका रखी थी, एक उतारकर मर्सीना को थमा दी। इस दौरान जमारा आगे बढ़ी और शमसुद्दीन ने उसके घोड़े की खर्जीन ले ली। इस तरह अबीरा ने खतलक से खर्जीन ले ली। फिर तीनों उनकी खर्जीनों में जरूरियात का सामान डालने के लिए वहां से चली गई थी। मर्सीना, जमारा और अबीरा तीनों खर्जीनों में सामान डालकर फिर सबके सब बाग में आ गई थी। आयन उसी लम्हे मुजद्दीदीन हवेली में दाखिल हुआ और सीधा उनकी तरफ गया। उसे देखते ही खतलक ने उसे मुखातिब किया, भाई सुल्तान और शेरकोह के साथ क्या फैसला हुआ? इस पर खतलक की तरफ देखते हुए मुजद्दीदीन कह रहा था, फैसला यह हुआ है कि मैं और शेरकोह एक लश्कर को लेकर शेजर शहर का रुख करेंगे। इस बार तुम दोनों मेरे साथ नहीं होगी। तुम उस लश्कर में शामिल होगी जो सुल्तान के साथ यहाँ से कूच करेगा। उस लश्कर में तुम दोनों के अलावा नजमुद्दीन, फखरुद्दीन, मसूद, उसामा बिन मुर्शद और कुछ दीगर सालार भी होंगे। मैं और शेरकोह शेजर की मुहिम को सर करने के बाद सुल्तान से आन मिलेंगे। सुल्तान यहाँ से कूच करने के बाद मारिम की तरफ पेशकदमी करेगा, लेकिन मारिम की तरफ जाने वाली किसी मंजिल पर पड़ाव करेगा। وہیں شیزر کی مہم سر کرنے کے بعد ہم سلطان کے لشکر سے آ ملیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد مجددین رکا، پھر وہ شمس الدین اور قتلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم دونوں اپنی تیاری کرنے کے بعد مستقر کی طرف چلے جاؤ۔ لشکر کے جس دستے نے سلطان کی طرف کوچ کرنا ہے وہ اپنی تیاری کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اور شیر کو یہاں سے کوچ کریں گے، ہمارا لشکر کوچ کے لیے تیار ہے، میں تم سے پہلے یہاں سے نکلوں گا۔ پھر مجددین نے مرسینا کی طرف دیکھا، مرسینا میری خرجین میں ضروریات کا سامان ڈال دو۔ اور مرسینا مسکرائی اور اپنی قریب ہی رکھی خرجین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے گھوڑے کی خرجین تیار کر چکی ہوں، یہاں آ کر میں نے اس میں تازہ پھل بھی ڈال دیے ہیں۔ اس پر مجددین آگے بڑھا، خرجین اٹھا کر اس نے اپنے کاندھے سے لٹکا دی۔ اس دوران مشل بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ اس موقع پر عبیدہ اور زہران آگے بڑھی، بڑے پیارے انداز میں انہوں نے مجددین کی پیشانی چومتے ہوئے اسے پیار کیا۔ ایزابیل نے بھی آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ پھر مجددین صدر دروازے کی طرف بڑھا، سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ عین اسی لمحے اندرونی حصے سے مشل بھاگتی ہوئی نکلی، اس کے ہاتھ میں قرآن مقدس تھا۔ قریب آ کر اس نے عبیدہ کو تھما دیا۔ عبیدہ دروازے پر قرآن مقدس بلند کر کے کھڑی ہوئی، مجددین اس کے نیچے سے گزرا، اس کے پیچھے پیچھے شمس الدین اور خطلب بھی باہر نکل گئے۔ جمارہ اور ابیرہ سے انہوں نے اپنے گھوڑے کی خرجین لے لی تھی۔ پھر عبیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے خطلب کہنے لگا، ہم بھی بھائی کے ساتھ ہی رخصت ہوتے، اکٹھے مستقر کی طرف جاتے ہیں۔ جواب میں عبیدہ مسکرا دی، اسبات میں گردن ہلا دی۔ باقی سب لوگ بڑے سنجیدہ اور متین حالت میں کھڑے تھے، تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ سب سے پہلے اسد الدین شیرکوہ اور مجددین نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کوچ کیا تھا اور ان کا رخ شیزر شہر کی طرف تھا۔ شیزر کا شہر قلعہ حماد شہر سے لگ بھگ نصف منزل کے فاصلے پر ایک کوہستانی سلسلے کے اوپر واقع تھا۔ اس کے تین طرف بلند و بالا کوہستانی سلسلے تھے، جبکہ چوتھی طرف موجیں مارتا ہوا دریائے آزبیلٹس تھا۔ شہر میں داخلے کے لیے اس کے آگے ایک طویل سرنگ تھی، جس کے بعد ایک گہری خندق تھی، اس پر لکڑی کا پل تھا، اسی کے ذریعے شہر میں داخل ہوا جاتا تھا۔ شیرکوہ اور مجددین نے اپنے لشکر کے ساتھ شیزر شہر کی طرف کچھ اس رفتار سے سفر شروع کیا کہ لگ بھگ آدھی رات کو وہ شیزر شہر سے دو فرسنگ کے فاصلے پر رہ رہے تھے۔ وہاں دونوں نے اپنے لشکر کو روک دیا، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی کے وہ وقائع نگار، مخبر اور نقیب جو ان علاقوں میں کام کر رہے تھے، انہوں نے دشمن کے محل وقوع سے انہیں مطلع کر دیا تھا اور یہ بھی اطلاع دے دی تھی کہ چوبی پل کے ذریعے شیزر شہر میں داخل ہوا جاتا ہے، صلیبی اس پل کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، روز شہر پر حملہ آور ہوتے ہیں اور شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شہر کے مسلمان بڑی جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں روکے ہوئے ہیں۔ مخبروں سے یہ اطلاع ملنے کے بعد شیرکوہ اور مجددین نے آپس میں صلاح مشورے کرنے کے بعد لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ساتھ ہی دونوں میں یہ طے پایا کہ لشکر کو اس رفتار سے آگے بڑھایا جائے کہ صبح سویرے سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے دشمن پر ضرب لگا دی جائے۔ یہ بھی متفقہ طور پر دونوں نے فیصلہ کیا کہ دشمن کی ایک سمت سے شیرکوہ اور دوسری سمت سے مجددین حملہ آور ہو کر دشمن کی شکست اور اپنی کامیابی اور فتح مندی کو یقینی بنائیں۔ امین قرازوں کی ترجمان رات بڑی تیزی سے اپنے انجام کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اندھیروں نے زمین کے دامن پر پھیلا اپنا آنچل سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ شب پھر اپنی تشخیص اور وجود سے بے نیاز اور رات کا اثیر رہنے کے بعد دیو پیکر سنوبر نازک شاخیں ہر شے کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوا وقت اتھا خاموشیاں روحوں کے نہاں خانوں سے اٹھتی استجاب آمیز کیفیت سکون و عظمت کی متلاشی خواہشیں اور سلس کی خوشبو کی مہک سے سب جاگ اٹھی تھی۔ رات کے سینے پر آوارہ آوازوں کی بازگشت اتنی شروع ہو گئی تھی، مشرق کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکنا شروع ہو گئی تھی۔ ایسے میں پہلے شیر کو دشمن کے لشکر کے ایک پہلو کے قریب ہوا، پھر وہ ان پر سعود کو سفود، رجا کو قنوت، مسرت کے ترانوں کو غمزدہ نغموں، صبح کے شباب کو رات کی آخری رمق، گاتے دنوں کو گونگی راتوں اور موہوم سہاروں کو سوختہ لاشوں میں تبدیل کر دینے والی قہرمانیت کی سنسنی خیز لہروں کی آگہی کے رقصاں زام کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں اسد الدین شیرکوہ نے رزمگاہ کے کسی شیر دل چوپان کی طرح برہم و غضبناک ہو کر اپنے سامنے آنے والے دشمن کی ہر صف ہر گروہ کو درہم برہم کرنا شروع کر دیا تھا۔ دشمن کے لشکر کے اس پہلو کی حالت شیرکوہ نے بڑی تیزی سے جرم و تمنا کی پاداش میں بدبختی کی بھاری تہوں ٹوٹتی ہوئی صداؤں اور کرچی کرچی بازگشت سے بھی کہیں زیادہ ہولناک بنانا شروع کر دی تھی، جبکہ دوسری طرف مجددین بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے کام کی ابتدا کر چکا تھا اور وہ ان صلیبیوں پر دست امکان کو قریہ بقریہ قضا کے اندھے کنویں اور ہجر کے لمحوں کا عذاب کھڑی کر دینے والی عداوتوں کی گھاتوں، زمین کی ساری تہوں کو کھنگالنے والے موت کے گہرے سمندر، آتش فشان طوفانوں اور ہر شے کی منشور سے گزر جانے والی شعاؤں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اسد الدین شیرکوہ کی طرح ہی مجددین نے بھی اپنے سامنے والے صلیبیوں کی حالت بڑی تیزی سے حروف و سود کی سائیوں اور افسردہ دلوں کے وسوسوں اور غلامی میں جکڑے ضمیروں سے بھی زیادہ بدتر اور ہولناک بنانے شروع کر دی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ شیزر شہر سے باہر ایک طرف سے شیرکوہ ان پر ضرب لگا رہا تھا، دوسری طرف سے مجددین بصیرت کی بیداری کی طرح بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بڑی تیزی سے صلیبیوں کے پورے لشکر کی حالت بری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر صلیبی شکست اٹھا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ شہر کے اندر جو شہر کا حفاظتی لشکر تھا اس نے یہ صورتحال دیکھی تو سب باہر نکل کر شیرکوہ اور مجددین کی طرف لپکے۔ شہر انہوں نے ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ شیرکوہ اور مجددین نے چند روز وہاں قیام کیا اور شہر کا نظم و نسق درست کرتے رہے۔ اسی دوران سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے ایک تیز رفتار قاصد وہاں پہنچا اور اس نے دونوں کو یہ پیغام دیا کہ فی الحال مجددین شیرت شہر میں ہی قیام کرے اور آدھا لشکر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ساتھ ہی سلطان نے یہ احکام بھی جاری رکھتے ہوئے کہ شیزر شہر کا حاکم مجددین ہوگا، اپنی طرف سے جسے چاہے وہ اپنا نائب مقرر کر کے جنگوں میں حصہ لے، لیکن شہر کے اندر اسی کے احکامات چلیں گے۔ یہ ایک طرح سے مجددین کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ مورخین تفصیل سے لکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی نے واقعی مجددین کو شیزر شہر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ سلطان کی طرف سے مجددین کو یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ وہ شہر کے حالات اور نظم و نسق درست کرنے کے بعد اپنی طرف سے جسے چاہے شہر کا حاکم مقرر کر کے اس کے لیے احکامات جاری کرے اور پھر لشکر کے اس حصے کے ساتھ جو اس کے پاس رہے گا وہ شیرکوہ سے جا ملے۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے مجددین کو شیرت کا حاکم مقرر کیا جانا اس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس کے لیے شیرکوہ نے اسے مبارکباد دی۔ چند دن تک دونوں نے شیزر شہر میں ہی قیام کیا تھا۔ اس کے بعد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شیرکوہ نے شیزر سے کوچ کیا، اس لیے کہ سلطان کی طرف سے اسے حکم ملا تھا کہ وہ مارم اور سیدہ شہروں کا رخ کرے جہاں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والے طوفان کی ابتدا کر رکھی ہے۔ ساتھ ہی سلطان نے مجددین اور شیرکوہ کو یہ بھی پیغام بھیجوا دیا کہ وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کی سلطنت کے اندر جیش کے مقام پر جو صلیبی جمع ہو رہے ہیں ان پر ضرب لگانے کی کوشش کریں۔ عبیدہ ایک روز اپنی خوابگاہ میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ ہچکچاتے ہوئی رکتے رکتے خوابگاہ میں مرسینہ داخل ہوئی۔ عبیدہ نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرائی اور کہنے لگی، مرسینہ میری بیٹی، آج تمہاری چال میں لڑکھڑاہٹ کیوں ہے؟ تم ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہو، ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ دیکھو کوئی بات مجھ سے چھپانا مت، تیری حیثیت اس گھر کی ملکہ اور میری حقیقی بیٹی کسی ہے، اور یہ کہ تم مشل کو کہاں چھوڑ کے آئی ہے۔ آہستہ آہستہ مرسینہ آگے بڑھی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، ماں مشل اپنے کمرے میں ہے، دراصل میں ایک انتہائی نازک موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی۔ عبیدہ اپنی جگہ سے اٹھی، آگے بڑھی، بڑے پیارے انداز میں اس نے مرسینہ کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے پہلو میں بٹھایا، پھر کہنے لگی، اب کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ مرسینہ نے اس موقع پر عجیب سے انداز میں عبیدہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اس موقع پر انگنت سوالات تھے، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، ماں جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں اس گھر میں وہ نیا موضوع ہے، ڈرتی ہوں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں اور آپ کی ناراضی کم از کم میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جواب میں عبیدہ مسکرا دی، کہنے لگی، ماں بھی کہتی ہوں اور پھر کچھ کہتے ہوئے ڈر اور خوف بھی محسوس کرتی ہوں۔ بلا جھجھک کہو، جو کچھ تم کہنا چاہتی ہو غور سے سنوں گی، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کروں گی۔ عبیدہ کی اس گفتگو سے مرسینہ کو کسی قدر حوصلہ ہوا، پھر وہ بڑی آہستگی سے کہنے لگی، ماں کیا ایسا ممکن نہیں کہ مشل کی شادی بھی امیر سے کر دی جائے؟ عبیدہ نے تیز نگاہوں سے مرسینہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، تم اپنے حواس میں تو ہو، جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ مرسینہ مسکرا دی، کہنے لگی، اماں میں اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ سے یہ گفتگو کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں مشل کی شادی بھی امیر سے کر دی جائے۔ اس طرح مرسینہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ بیچ میں تنبیہ کرنے کے سے انداز میں عبیدہ بول پڑی، مرسینہ میری بیٹی، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پیار سے نفس کو سیراب کرنے والے اور بے چین روحوں کو سکون فراہم کرنے والے ہوتے ہیں، تم اپنی محبت کے کھلے بادبانوں کو کیوں تقسیم کرنا چاہتی ہو؟ کیوں اپنے سرمدی لطافتوں کی رنگینیوں کو شکست خوردہ کرنے پر تل گئی ہو؟ کس بنا پر تم نغموں کے سحر جیسی اپنی زیست کو افسردہ سامان اور وفاؤں کے شہر کو خوابنا کھنڈروں میں تبدیل کرنا چاہتی ہو؟ یاد رکھنا، ایسا کرو گی تو سیلے وقت میں تمہارے سارے رویے زوال پر آمدہ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبیدہ لمحہ بھر کے لیے رکی، پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، مرسینہ میری بیٹی، اپنے اوپر سوتن کو وہ عورتیں لاتی ہیں جو بانجھ ہوں، اولاد سے محروم ہوں اور اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری شادی ہوئی ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں، اور پھر تمہارے ساتھ جمارا اور ابیرا کی بھی شادی ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ مطمئن اور خوش ہیں، تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی کہ تم اپنے حقوق زوجیت کو تقسیم کرتی پھرو؟ خیال رکھنا، جو عورت اپنے اوپر سوتن لے کر آتی ہے، اس سوتن کے آنے کے بعد اس کی اپنی حالت بدبختی کی سیال سیاہی سے بدتر ہو جاتی ہے۔ مرسینہ، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، سوچ سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ ایک ماں کی حیثیت سے میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ اگر تم ایسا کرو گی تو یاد رکھنا، اپنے ماتھے کو شکن شکن کر لو گی۔ جب تک عبیدہ بولتی رہی، مرسینہ مسکراتی رہی۔ عبیدہ جب خاموش ہوئی تو مرسینہ نے کہنا شروع کیا، اماں میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم دونوں مل کر امیر کی اسی طرح خدمت، اسی طرح ان کی دیکھ بھال کریں گے جس طرح اس وقت میں اکیلی کر رہی ہوں۔ کیا آپ کو امیر کی بیوی کی حیثیت سے آج تک مجھ سے کوئی شکایت ہوئی ہے؟ عبیدہ نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس پر مرسینہ عبیدہ سے لپٹ گئی، کہنے لگی، ماں اس طرح مشل سے بھی آپ کو کوئی شکایت و شکوہ نہیں ہوگا، بس میں چاہتی ہوں کہ اس موضوع پر آپ خود امیر سے بات کریں۔ اماں آپ جانتی ہیں میں اور مشل آج تک اکٹھی رہی ہیں، وہ چھوٹی بچی ہی تھی تو اس کے ماں باپ فوت ہو گئی تھے، تب سے وہ میرے ماں باپ کے پاس رہی، میں عمر میں اس سے تھوڑی بڑی تھی، لہذا یوں جانے میں نے ہی اسے پالا پوسا، مجھ سے وہ اس قدر مانوس ہے کہ مجھ سے علیحدہ ہونے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی، میری شادی تک آپ جانتی ہیں وہ میرے ساتھ ہی سوتی رہی ہے، اس لیے آپ سے میری التماس ہے کہ آپ اس موضوع پر امیر سے بات کریں، میں کروں گی تو وہ کئی دلیلیں اور حجتیں دیں گے، آپ کریں گی تو امید ہے وہ مان جائیں گے۔ عبیدہ نے کچھ سوچا، پھر وہ مرسینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، مرسینہ میری بیٹی، یہ بڑا الٹ سا معاملہ ہے، دیکھو تم نے پہلے مجددین سے محبت کی ابتدا کی ہے، اس کو چاہنے لگی تھی، جب مجددین کو اس کی خبر ہوئی تو پہلے تو وہ نہیں مانتا تھا کہ تم اسے چاہتی ہو، اس سے محبت کرتی ہو، اس کی اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی ہو، لیکن جب اسے یقین ہو گیا تو وہ بھی تمہیں پسند کرنے لگا، اس طرح تم دونوں کی پسند ایک جا ہو گئی، تم ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی بن گئے۔ لیکن مرسینہ، مشل کا معاملہ کچھ اور ہے، اس نے کبھی کسی بھی موقع پر مجددین سے اپنی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، نہ ہی مجددین کی طرف سے کبھی ایسا اشارہ مجھے ملا ہے کہ تمہارے علاوہ وہ مشل کو بھی اپنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس پر مرسینہ جھٹ سے بول پڑی، اماں مشل کی طرف سے واضح اشارہ ملتا رہا ہے، دیکھیں اماں گزشتہ کئی ماہ مشل آپ کے پاس رہ رہی ہے، آپ کسی ایک موقع پر بھی بتائیں کہ مشل نے امیر کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہو، وہ ہمیشہ ہی جب انہیں مخاطب کرتی ہے تو امیر کہہ کر کرتی ہے۔ مجھے بتائیں تبھی اس نے بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ جمارا امیر کو بھائی کہہ کر بلاتی ہے، ابیرا بھی بھائی کے ہی لفظ سے مخاطب کرتی ہے، لیکن مشل کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو گھر کے کسی فرد سے بھی پوچھ لیں کہ کیا مشل نے کبھی امیر کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اس نے ہمیشہ امیر ہی کہہ کر امیر سے گفتگو کا آغاز کیا ہے، اس لیے کہ جس طرح میں شروع ہی سے امیر کو پسند کرنے لگی تھی، اسی طرح مشل بھی میری طرح امیر کی طرف مائل تھی اور ان سے محبت کرنے لگی تھی۔ اور پھر اماں، ہم دونوں بہنیں اکٹھی رہ سکتی ہیں، امیر کی خدمت مل جل کر سکتی ہیں۔ آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اگر ہم دونوں اکٹھی امیر کی بیوی کی حیثیت سے رہیں تو ہماری طرف سے آپ کو اور امیر دونوں کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں، اپنی طرف سے بھی اور مشل کی طرف سے بھی۔ مرسینہ خاموش ہو گئی۔ جواب میں عبیدہ چپ رہ کر کچھ سوچتی رہی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، مرسینہ میری بیٹی، یہ تم نے نیا موضوع اور نیا مسئلہ ہی کھڑا کر دیا ہے۔ یہ تو تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے کبھی بھی مشل کو نہیں سنا کہ اس نے کسی بھی موقع پر مجددین کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا، ہمیشہ امیر ہی کہتی رہی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس طرز مخاطب کے اندر بھی بہت سے طوفان پناہ ہیں۔ بیٹے، یہ ایسا مسئلہ ہے جسے میں اکیلی حل نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں پہلے میں مشل سے بات کروں گی، پھر سارے گھر کے افراد کو اعتماد میں لوں گی، اس کے بعد میں تمہیں کوئی جواب دوں گی۔ تم ایسا کرو، مشل کو میرے پاس بھیجو، میں خود اس سے بات کروں گی، لیکن تم اس کے ساتھ مت آنا، میں اس موضوع پر تنہائی میں اس سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ عبیدہ کے ان الفاظ پر مرسینہ خوش ہو گئی تھی، جس لگانے کے سے انداز میں اٹھی، پھر وہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مشل آہستہ آہستہ چلتی، گردن کو جھکائی، اس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے عبیدہ اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پہلو میں بیٹھنے کو کہا۔ یہ اشارہ پا کر مشل آگے بڑھ کر بالکل ہلکے پھلکے پھول کی طرح عبیدہ کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر عبیدہ نے مشل کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ مشل میری بیٹی، کیا تم جانتی ہو تھوڑی دیر پہلے مرسینہ کسی موضوع پر مجھ سے گفتگو کر گئی ہے؟ مشل کچھ نہ بولی، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی تھی۔ اس پر مسکراتی آواز میں عبیدہ پھر بول پڑی، بیٹے، اس موقع پر اشاروں سے کام نہیں چلے گا، میں تمہارے منہ سے کچھ سننا چاہتی ہوں۔ مشل نے ایک وزیدہ نگاہ عبیدہ پر ڈالی، پھر بالکل مدھم سی آواز میں کہنے لگی، اماں، جس موضوع پر وہ بات کر کے گئی ہے میں جانتی ہوں۔ عبیدہ مسکرا دی، پھر اس نے دوسرا سوال داغا، مشل، مرسینہ کی طرف تمہاری حیثیت بھی میرے ہاں بیٹی کی سی ہے، جو کچھ میں پوچھنے لگی ہوں بیٹی، اس کا جواب اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دینا، جھوٹ نہ بولنا، وقت گزارنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے ابھارنے پر کوئی جذباتی فیصلہ کر بیٹھو۔ اس موقع پر میرا سوال یہ ہے کہ جس موضوع پر مرسینہ میرے ساتھ گفتگو کر گئی ہے، کیا اس کے لیے مرسینہ نے تمہیں تیار کیا ہے؟ مشل نے چونک کر عبیدہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، نہیں ماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میری بڑی بہن ہے، گو ہم دونوں میں عمر کا تھوڑا ہی فرق ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اس کی عزت کی ہے، اس نے آج تک جو بھی قدم اٹھایا میری بہتری، میری بھلائی کے لیے اٹھایا ہے۔ جس موضوع پر اس نے گفتگو کی ہے، اس موضوع پر اسے گفتگو کرنے کے لیے بھی اسے میں نے ہی کہا تھا ماں۔ عبیدہ نے کچھ سوچا، پھر دوبارہ بول اٹھی، بیٹی، مرسینہ اور مجددین کی شادی تو اسی بنا پر ہوئی تھی کہ مرسینہ نے مجددین سے محبت شروع کر دی تھی، جس کے نتیجے میں دلوں کو ایک جا کر دیا گیا تھا۔ کیا تمہارے سلسلے میں بھی میں سمجھوں کہ تم مجددین کو چاہتی ہو؟ کیا یہ چاہت تمہاری طرف سے ہے، یا ایسا کرنے کے لیے تمہیں مرسینہ نے کہا ہے تاکہ تم دونوں بہنیں اکٹھی رہ سکو؟ مشل نے ایک لمبا سانس لیا، پھر عبیدہ کی طرف دیکھے بغیر کہہ رہی تھی، ماں، ایسے جذبے کسی کے کہنے پر سر نہیں ابھارتے۔ عبیدہ مسکرانے لگی، پھر اس کے بعد اس نے پوچھا، تو کیا میں سمجھوں کہ مرسینہ کی طرح تم بھی شروع ہی سے مجددین سے محبت کرنے لگی تھی؟ مشل نے کچھ سوچا، پھر انتہائی میٹھی آواز میں وہ کہہ رہی تھی، اماں، برسوں نہیں، صدیوں بلکہ قرنوں سے ہر عورت اپنے احساس قرب اور تحفظ کے لیے اپنی زندگی کے ساتھی تلاش کرتی ہے، روز و شب کے ہنگاموں اور لیل و نہار کی اس گردش میں گزری، راتوں کی طرح روان دواں ہو کر عورت اور مرد ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے ہیں۔ جس طرح میری بہن مرسینہ نے زیز کے ریگزاروں میں امیر کو موسموں کے خمار کی طرح چاہا ہی، اسی طرح شروع دن سے ہی میرے خوابوں کے پاتال میں امیر میری زندگی کا انتظار بن کر داخل ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے مشل رکی، اس کے بعد وہ اپنی کھنکتی شہد برساتی آواز میں پھر کہہ رہی تھی، اما کوئی بھی اندکھا حرف کسی قرطاس پر رقص نہیں کرتا، بند صحیح سے جب کھلتے ہیں تب کرنوں کے الہام کی تعبیریں سامنے آتی ہیں، فلک کے منہ پر موزور بادلوں کی امٹتی گھٹائیں بنتی ہیں، تبھی بارش کا سماں برپا ہوتا ہے۔ آپ پوچھتی تو میں ہچکچاؤں گی نہیں، اس لیے کہ آپ کے اس فیصلے میں میری زندگی میری موت کا سوال ہے۔ میرے جسم و جان کے حوصلوں اور میری رگوں میں لہو کی گردش کے اندر شروع سے ہی امیر مجددین نور کی لکیر اور فطرت کی نرم ارتقا کی طرح سما گئے تھے۔ ایسا ہی مرسینہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کا معاملہ مختلف نہیں ہے، یوں جانے ہم ایک ہی راستے، ایک ہی ڈگر، ایک ہی منزل کی مسافر ہیں۔ مشل جب خاموش ہوئی تو کچھ دیر سوچنے کے بعد عبیدہ نے پھر پوچھ لیا، مشل میری بیٹی، کیا تو نے اپنی اس کیفیت کا اظہار شروع ہی سے مرسینہ پر کر دیا تھا؟ مشل فوراً بیچ میں بول پڑی، کہنے لگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں شروع دن سے ہی امیر کو چاہنے لگی تھی۔ میں نے اپنی اس چاہت کا اظہار کبھی بھی اور کسی بھی موقع پر اپنی بہن مرسینہ سے نہیں کیا تھا۔ میں انتظار کرتی رہی کہ وقت کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ میرے دل میں یہ وسوسے جڑ پکڑ چکے تھے کہ اگر مرسینہ اور امیر کی شادی سے پہلے میں نے اپنی بہن مرسینہ کے سامنے امیر سے محبت کا اظہار کر دیا تو کہیں میری خاطر میری بہن اپنی محبت کو قربان نہ کر بیٹھی۔ اسی لیے مرسینہ کی شادی تک میں نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اپنی چاہت کا راز کھولوں گی۔ صحیح ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں اپنی چاہت کا راز نہیں کھولوں گی، لیکن نہ جانے مرسینہ نے کیسے میرے دل کا بھید پا لیا۔ میرے چہرے کے تاثرات سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں امیر کی طرف راغب ہو چکی ہوں، ان سے محبت کرتی ہوں۔ کئی بار اس نے پوچھا لیکن میں ٹال گئی۔ آخر جب اس نے ایک روز میرے سر پر قرآن مقدس رکھ کر سچ کہنے کو کہا تب ماں میں نے اپنے دل کی بات اس سے کہہ دی۔ مشل خاموش ہوئی تو بڑے پیارے انداز اور انتہائی شفقت میں عبیدہ نے مشل کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی اس کے گال چومی، پھر اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کا سر سہلاتے ہوئے اور اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، مشل میری بیٹی، اگر یہ بات ہے تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس وقت مرسینہ نے تمہارے متعلق مجھ سے گفتگو کی تھی اس وقت میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ تم نے چونکہ اپنی اس تھوڑی سی زندگی کے ماہ و سال مرسینہ کے ساتھ گزارے ہیں، تم اس سے بے پناہ محبت کرتی ہو، لہذا تم کہیں اور شادی کر کے اس سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی، اور یہی خیال کرتی ہو کہ مجددین سے شادی کرنے کے بعد کم از کم تم مرسینہ کے پاس تو رہ سکو گی۔ لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ جس طرح مرسینہ نے مجددین سے محبت کی ہے ویسے ہی چاہت تم بھی مجددین کے لیے رکھتی ہو، لہذا بیٹی اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم ایسا کرو، جاؤ مرسینہ کو بلا کر لاؤ، تم بھی اس کے ساتھ آنا۔ مشل اٹھ کھڑی ہوئی، مطمئن انداز میں وہ کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوٹی اور اس کے ساتھ مرسینہ تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے عبیدہ نے دونوں کو اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ بیٹھ گئی تب عبیدہ نے کہنا شروع کیا، مرسینہ میری بیٹی، جو موضوع تم نے چھیڑا تھا اس موضوع پر مشل کے ساتھ میری تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ بیٹی پہلے تو میں نے یہی خیال کیا تھا کہ شاید تمہارے ساتھ رہنے کے لیے یہ مجددین سے شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ تم دونوں بہنیں ساری عمر اکٹھی رہ سکو، لیکن اس کی باتوں سے مجھ پر انکشاف ہوا ہے کہ تمہاری طرح یہ بھی مجددین سے چاہتی ہے، پسند کرتی ہے اور اس کی زندگی کا ساتھی بننا چاہتی ہے۔ اب تم ایسا کرو، دونوں بہنیں یہیں بیٹھو۔ میری بچیوں، اس گھر میں صرف ہم تینوں ہی نہیں، اس حویلی کے اور بہت سے افراد ہیں جو ایک ہی خاندان کے افراد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تم بیٹھو، اس سلسلے میں سمرون تمہاری خالہ ایزابیل جمارا زہران عبیرہ سے بات کرتی ہوں، تمہارا مقدمہ ان کے سامنے پیش کرتی ہوں، پھر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ بیٹے، جو بھی معاملہ ہو وہ سب کی مرضی سے طے ہونا چاہیے، اس کے بعد جب شمس الدین اور قتلق لوٹیں گے اس موضوع پر ان دونوں سے بھی بات ہوگی۔ ایسا میں اس بنا پر کرنا چاہتی ہوں کہ اس حویلی میں ہم سب مل کر اتفاق اور خوشی سے اپنی زندگی کے دن گزار سکیں۔ اب تم بیٹھو، میں سب سے بات کر کے آتی ہوں۔ پھر عبیدہ حویلی کے سارے افراد سے بات کرنے چلی گئی اور ان کے ساتھ تفصیل سے بات کر رہی تھی۔ مرزینہ اور مشل کچھ دیر وہیں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے۔ سب لوگ اس موضوع پر رضامند ہو گئی اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مجددین سے اس موضوع پر کس طرح بات کیا جائے۔ عبیدہ واپس آئی اور مسکراتے ہوئے مرزینہ سے کہہ رہی تھی، میری بیٹی، جب مجددین لوٹتا ہے تو تم اس موضوع پر اس سے بات کر کے دیکھنا، اگر وہ مان گیا تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اگر وہ نہ مانا تو مجھے بتانا کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کے بعد میں خود حرکت میں آؤں گی اور مشل کے سلسلے میں اس سے بات کروں گی۔ عبیدہ کے اس فیصلے سے مرزینہ اور مشل دونوں مطمئن اور خوش ہو گئی تھی۔ پھر دونوں اٹھی اور مطبخ کی طرف چلی گئی۔ سلطان نور الدین زنگی جب پہلی بار صلیبیوں کے شہر مارزم پر حملہ آور ہوا تھا اور انہیں زیر کیا تھا تو انہوں نے سلطان کے سامنے فرما برداری اور اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے سلطان کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ اپنے محاصل میں سے نصف سلطان کو ادا کریں گے۔ پھر انہوں نے نہ صرف یورپ سے مزید آنے والے صلیبیوں بلکہ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کے کہنے پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ سلطان سے عہد کیے گئے نصف محاصل ادا کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اپنے قرب و جوار میں جو مسلمان علاقے تھی ان پر ایک طرح سے چھاپے مارتے ہوئے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اسد الدین شیرکوہنی جب مارم کے باغی صلیبیوں کی سرکوبی کے لیے رخ کرنا چاہا تو شہر کے اندر جو صلیبیوں کا لشکر تھا وہ شہر کی حفاظت کے لیے شہر سے باہر نکل آیا۔ دوسرے مختلف شہروں میں رہنے والے صلیبیوں اور ادھر ادھر کے علاقوں میں رہ کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر فوائد حاصل کرنے والے صلیبیوں نے بھی ایک لشکر تیار کر لیا اور یہ طے پایا کہ جب اسد الدین شیر کو مارم سے باہر مارم کے حفاظتی لشکر پر حملہ کرے گا تو صلیبیوں کا دوسرا متحدہ لشکر کسی مناسب جگہ پر سے شیرکوہ پر حملہ آور ہو کر اس کی شکست کو یقینی بنائے گا۔ اس طرح صلیبی چاہتے تھے کہ ایک بار سلطان کے لشکر کو شکست دے کر برتری ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ صلیبیوں کا ایک اور لشکر بھی مسلمانوں کے شہر سیدہ کے ارد گرد منڈلا رہا تھا اور سیدہ شہر کا محاصرہ کرنے پر بھی تلا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے علاقوں میں انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ یہ ایک طرح سے صلیبیوں کا تیسرا بڑا لشکر تھا۔ شاید ایسا کر کے صلیبی نور الدین زنگی کے لیے تیسرا محاذ کھولنا چاہتی تھی اور ایک چوتھا محاذ بھی تانگ جہاں کر رہا تھا، اور وہ یہ کہ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کے علاقوں کے اندر جلیش کے مقام پر بھی صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا تھا اور سلطان نور الدین زنگی کی نگاہ جلیش میں جمع ہونے والے صلیبیوں پر تھی۔ بلکہ اس نے احکامات جاری کر دیے تھے کہ مارم، سیدہ اور دوسرے مقامات پر متصادم ہونے والے صلیبیوں سے شیرکوہ اور مجددین نمٹیں۔ ساتھ ہی اس نے یہ احکامات بھی جاری کر دیے تھے کہ مجددین شیزر کا انتظام درست کرنے کے بعد وہاں اپنا کوئی نائب مقرر کر کے فوراً شیرکوہ کی مدد کو پہنچے۔ شیرکوہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جب مارم کے نواح میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صلیبی لشکر بالکل اپنی صفوں کو درست اور استوار کر چکا تھا۔ ان سارے علاقوں میں کام کرنے والے سلطان کے وقائع نگاروں اور مخبروں نے دشمن کی نقل و حرکت اور ان کی حالت سے نہ صرف شیرکوہ کو بلکہ شیزر سے کوچ کرنے والے مجددین کو بھی آگاہ کر دیا۔ لہذا مارن کے اس لشکر کے سامنے آتے ہی شیرکوہ ان پر ٹوٹ پڑا۔ صلیبی یہ امید رکھتے تھے کہ جو لشکر شیرکوہ اپنے ساتھ لے کر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے اس کی تعداد چونکہ ان کے اپنے لشکر سے کم ہے، لہذا اگر وہ شیرکوہ کو واضح شکست دے کر پسپا ہونے پر مجبور نہ کر سکے تو کم از کم اسے اتنی دیر تک اپنے ساتھ تو ضرور الجھائے رکھیں گے جب تک ان کی مدد کے لیے آنے والا دوسرا صلیبی لشکر شیرکوہ کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر ان کی فتح و کامرانی کو یقینی نہیں بنا دیتا۔ تاہم شیرکوہ نے شروع ہی میں تیز اور جان لیوا حملے کرتے ہوئے مارن کے اس لشکر کی حالت قیامت کی رات کی اندھیروں میں تھکن کی بے حوصلگی اور خواہشوں کے اضطراب سے بھی بری کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے باوجود صلیبی شیرکوہ کے مقابلے پر جمے ہوئے تھے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ شیرکوہ کے حملوں کے باعث نہ صرف یہ کہ بڑی تیزی سے ان کے لشکر کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور ان کے لشکریوں کے اندر ایک طرح کی بددلی بھی پھیل رہی تھی۔ اس کے باوجود وہ شیرکوہ کا سامنا اس امید پر کر رہے تھے کہ جو ہی ان کی مدد کے لیے آنے والا صلیبی لشکر شیرکوہ پر حملہ آور ہوگا تو جنگ کا پانسا فوراً پلٹ جائے گا۔ لیکن ماریم کے صلیبیوں کی بدقسمتی کہ ان کی مدد کے لیے آنے والا دوسرا صلیبی لشکر ابھی ماریم شہر سے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا کہ اچانک ایک طرف سے مجددین اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ اس صلیبی لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ شیرکوہ کی طرح لمحوں کے اندر مجددین نے بھی اس صلیبی لشکر کی حالت دھواں دھواں فضاؤں میں صدیوں پرانے کھنڈروں سے بھی زیادہ ہولناک بنانا شروع کر دی تھی۔ وہ صلیبی لشکر زیادہ دیر مجددین کے تیز حملوں کے سامنے ٹہر نہ سکا۔ پہلے اس نے کوشش کی کہ بھاگ کر ماریم کا رخ کرے اور ماریم کے لشکر سے جا ملے، لیکن مجددین نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا۔ مجددین نہیں چاہتا تھا کہ وہ صلیبی ماریم کے صلیبیوں سے جا ملے، لہذا وہ ان کی راہ روکے کھڑا تھا۔ تیز حملے شروع کیے، یہاں تک کہ وہ مخالف سمت بھاگی۔ دور تک مجددین نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں کافی نقصان پہنچانے کے بعد وہ پلٹا اور جس قدر ساز و سامان اور خوراک کے ذخائر وہ اپنے ساتھ لیے سفر کر رہے تھے اس پر اس نے قبضہ کر لیا۔ پھر وہ ماریم کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر تک ماریم شہر کے نواح میں بھی جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے ماریم کے لشکر کو خبر ہو چکی تھی کہ ان کی مدد کے لیے آنے والے لشکریوں پر سلطان نور الدین زنگی کا کوئی اور لشکر حملہ آور ہوا ہے اور اسے شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ لہذا انہوں نے بھی شیرکوہ کے سامنے شکست کو تسلیم کیا اور بھاگ کر شہر میں داخل ہو کر محصور ہو گئی۔ دشمن کو شکست دینے کے بعد جس قدر سامان مجددین کو ملا اسے سمیٹتے ہوئے جب وہ اس جگہ آیا جہاں ماریم شہر سے باہر شیرکوہ نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، تب اس نے دیکھا اپنے چھوٹے سالاروں کے ساتھ شیرکوہ اس کے استقبال کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ قریب آ کر مجددین اور اس کے پیچھے چھوٹے سالار اپنے گھوڑے سے اتر گئے۔ اسے دیکھتے ہی بڑے شفقت آمیز انداز میں شیرکوہ نے اسے گلے لگانے کے لیے اپنے بازو پھیلا دیے تھے۔ مجددین بھاگ کر شیرکوہ سے گلے ملا۔ شیرکوہ نے کئی بار اس کی پیشانی چومی اور رقت آمیز آواز میں وہ مجددین کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، مجددین، تو نے اس صلیبی لشکر کو جو میری پشت پر حملہ آور ہونے کے لیے تول رہا تھا شکست دے کر ایک ناقابل یقین ماری کا سر کیا ہے۔ میں وقت کے بدترین غاروں میں سیلابی جلال کی طرح اٹھنے والی تیری ضرورت مندی، جسموں کی نیلی اور پیچیدہ رگوں میں آتشی لاویں کے احساس کی طرح دوڑ جانے والی تیری شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مجددین، ٹہرے وقت کے جلال میں تیرے جیسے جوان ہی اپنی ملت اپنی قوم کی حفاظت کے لیے زخموں پر چھریاں دھونے والے فرعون کی ستود، نمرود کی سی قہرمانی اور شیطان سا تمر رکھنے والوں کے خلاف فطرت کا جلال، ہولناک طاقتور موت اور فنا کے گھاٹ اتارنے والی جبروت کی طرح نیا رنگ دکھا جاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر تیری جان نثاری، تیری ہر عظمت شجاعت کو سلام کرتا ہوں۔ مجددین علیحدہ ہوا اور شیرکوہ کو دونوں شانوں سے پکڑ کر وہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے کہہ رہا تھا، اسد الدین شیرکوہ، میرے محترم، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ماریم کے نواح میں آپ نے جو ماری کا سر کیا ہے وہ میرے ماریکے سے بھی کہیں زیادہ ہولناک ہے۔ اسد الدین، ہم دونوں بھائی موت کے کنویں اور سناٹوں کے جنگل میں اپنی تلواروں کی دھار اور اپنے نیزوں کی انی سے اپنی تاریخ کے ماتھے کی سنہری تحریروں، اپنے ساحلوں، اپنے سفینوں اور اپنی جذبوں کے اثر میں ڈھلتے عزائم، اپنے رفتگان کی عظمت، اپنے گزرے ماہ سال کی ستود کی حفاظت اور پاسبانی کے پابند ہیں۔ خدا کی قسم، میں جب بھی کسی دشمن کے روبرو جاتا ہوں تو یہی دعا کرتا ہوں، اللہ اپنی ملت اپنی قوم کی حفاظت کے لیے اگر مجھے موت بھی آ جائے تو میں اسے خوشی سے گلے لگاؤں، اور ساتھ ہی یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنی قوم اور اپنی ملت کی پاسبانی کے لیے اگر مجھے ہزار بار بھی زندہ ہونا پڑے تو میں خوشی محسوس کروں، تاکہ وقت کے دھندلکوں میں ایک کرب مسلسل تلاطم کا اضطراب سلگتی قیامت اور جلتا عذاب بن کر اپنی قوم اپنی ملت کی حفاظت، اس کی پاسبانی اور اس کی عظمت اور ستوت کا دفاع کر سکوں۔ شیرکوہ نے ایک بار پھر مجددین کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی۔ پھر شیرکوہ کے کہنے پر مجددین نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب شیرکوہ اور مجددین نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مارن کا محاصرہ کریں گے۔ زوردار انداز میں مختلف سمتوں سے حملہ آور ہو کر شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ شیرکوہ اور مجددین کے ان عزائم کی اطلاع جب مارن والوں کو ہوئی تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ شیرکوہ سے انہوں نے صلح کی درخواست کی اور پھر انہوں نے شیرکوہ اور مجددین کے سامنے سلطان نور الدین زنگی کے لیے اطاعت و فرما برداری کا اظہار کرتے ہوئے عہد کیا کہ آئندہ وہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ شیرکوہ اور مجددین کو چونکہ ابھی سیدہ کے صلیبیوں کا رخ کرنا تھا، لہذا انہوں نے مارن کے لشکر کی اس اطاعت کو قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ مارن سے سیدہ کا رخ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سیدہ کی اس مہم میں پہلی بار شیرکوہ کا بھائی نجم الدین ایوب اور اس کا بیٹا یوسف بن نجم الدین شامل ہوئے۔ یہ وہی یوسف بن نجم الدین تھا جس نے آنے والے دور میں تاریخ کے سنہری حروف پر صلاح الدین ایوبی بن کر نمودار ہونا تھا۔ مسلمانوں کے شہر سیدہ کے نواح میں صلیبی خوشبختی کو بدبختی، شادمانی کو مایوسی اور نفرت میں تبدیل کر دینے والے شدید کروت کی گرم روح مایوسی پھیلاتے بھور کا سا کھیل کھیل رہے تھے۔ پہلے انہوں نے سیدہ شہر کے نواح میں مختلف بستیوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا، اس کے بعد وہ سیدہ شہر کے نواح میں جمع ہونے لگی تاکہ شہر پر قبضہ کر لی۔ جس وقت وہ سیدہ شہر میں جمع ہو کر اپنی قوت اور طاقت کو مضبوط اور مستحکم کر رہے تھے، عین اسی لمحے شیرکوہ اور مجددین ان پر وارد ہوئے اور صحرائی ذروں اور زندگی کی پوشیدہ تہوں، ہیجان آفرین سمندر پر ہر شے کو تحلیل کرتی ازلی پنہائیوں اور ابدی گہرائیوں تک میں سرایت کر جانے والی ویران و ہولناک کیفیتوں، آتش فشاں کے پھٹنے کی آوازوں اور ستوت و جبروت کو فنا کے گھاٹ اتار دینے والی بے روک خوفناک قوتوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ صلیبیوں کے وہ اساکر جو سیدہ کے نواح میں جمع ہوئے تھے، انہیں مسلمانوں نے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، نہ انہیں جوابی کارروائی کرنے کی مہلت دی اور انہیں اپنے تیز حملوں سے رونتے ہوئے بدترین شکست دے دی۔ اس لڑائی میں دشمن کی ایک کثیر تعداد کام آئی، شکست اٹھا کر باقی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ مسلمان لشکریوں کے ہاتھوں قید بھی ہوئے۔ مورخین یہ بھی انکشاف کرتے ہیں کہ اس جنگ میں جن صلیبیوں کو قیدی بنایا گیا تھا ان میں مارن کے صلیبی حکمران کا بیٹا بھی شامل تھا، جو صلیبیوں کے لشکر میں ایک نائٹ کی حیثیت سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا رہا تھا۔ یروشلم کا بادشاہ بالوین ایک جنگجو طبیعت کا مالک انسان تھا۔ وہ دن رات سلطان نور الدین زنگی کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت کو اپنے لیے خطرناک خیال کرتا تھا، لہذا کسی نہ کسی طرح سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے چوکتا نہ تھا۔ یورپ سے آنے والے صلیبی جب مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے تو یہ ان کی خوب مدد کرتا۔ اس کے علاوہ دوسرے دہشت گردوں اور فساد برپا کرنے والے نصرانیوں کی سرگرمیوں میں بھی ان کی خوب مدد اور اعانت کرتا تھا۔ چونکہ سلطان نور الدین زنگی اس کی آئے دن کی سازشوں سے تنگ آ چکا تھا، لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ جلیش کے مقام پر جو بالوین کے کہنے پر صلیبیوں کا لشکر جمع ہو رہا ہے اس پر ضرب لگائی۔ یہ مقام بالوین کی حدود کے اندر تھا، لہذا سلطان نور الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ چند میل دور تک بالوین کی سلطنت میں آگے بڑھتا گیا اور جلیش کے مقام پر جمع ہونے والے صلیبیوں سے جب وہ ٹکرایا تو صلیبیوں کے اس لشکر میں اس وقت بالوین کے لشکریوں کی بھی کافی بڑی تعداد تھی۔ سلطان اور اس کے لشکری جو ظلمت کو مہتاب، راہوں کے غبار کو کہکشاں، بجھے ہوئے شولوں کو برف کی کوندوں اور ذرے کو دشت بے کنار میں تبدیل کرنے کا ہنر جانتے تھے، انہوں نے دشمن کے اس لشکر کی وہ تعداد کی کوئی پرواہ نہ کی۔ مسلمانوں نے دیکھا جو لشکر ان کے مقابل کے مقام پر تھا وہ کم از کم سلطان کے لشکر سے 10 گنا سے بھی زیادہ بڑا تھا، لیکن سلطان اس لشکر سے ٹکرا گیا۔ جلیش کے مقام پر بالوین کے لشکریوں اور دوسرے صلیبی کارندوں نے ایک طرح سلطان اور اس کے لشکریوں کو گھیرنے کی کوشش کی، لیکن سلطان ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا۔ سلطان کے کہنے پر اس کے لشکریوں نے اس قدر خوفناک انداز میں تیر اندازی کی کہ دشمن نے محسوس کیا جیسے برق تپان کی لہروں نے انہیں اپنا ہدف اور نشانہ بنا لیا ہو، لہذا ان نصرانی لشکریوں کے پاس سلطان کے سامنے سے بھاگ جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ جلیش کے مقام پر دشمن پر شدید ضرب لگانے کے بعد سلطان دمشق کی طرف چلا گیا، جبکہ سیدہ کے نواح میں सलेबियों को मार भगाने के बाद शेरकोह और मुजद्दीदीन भी अपने लश्कर के साथ दमिश्क का रुख कर गए थे। मर्सिना और मिशल दोनों हवेली के पहलू में जो फलदार पौधों के दरख्त थे पानी दे रही थीं कि जमारा तेज तेज चलती उनके पास आई। मर्सिना की तरफ देखते हुए बोली, मर्सिना बहन, बहन थोड़ी देर के लिए पौधों को पानी देना तर्क कर दो। चलो तो, दोनों को अब्बा बुला रहे हैं। मैं और अबीरा भी तुम दोनों के साथ मिलकर फिर पौधों को पानी देते हैं। मर्सिना और मिशल के हाथों में जो पानी देने वाले बर्तन थे वो उन्होंने जमीन पर रख दिए। कुछ देर वो सवालिया से अंदाज में जमारा की तरफ देखती रही, फिर धीमे से लहजे में उसे मुखातिब करते हुए मर्सिना ने पूछ लिया, जमारा मेरी बहन, खैरियत तो है? जमारा मुस्कुरा दी और कहने लगी, सब खैरियत है, तुम मेरे साथ आओ। दोनों उसके पीछे हो ली। जमारा उन्हें नए बनने वाले उस मकान में ले गई जो उसके और शमसुद्दीन के हिस्से में आया था। जब वो अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा वहां उनके ताया समरून के अलावा उनकी खाला इजबेल भी बैठी थी। मर्सिना, जमारा और मिशल तीनों आगे बढ़कर उनके सामने बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही, फिर मर्सिना और मिशल की तरफ देखते हुए समरून कह रहा था, मर्सिना और मिशल मेरी दोनों बेटियों, तुम दोनों मुझे ऐसे ही अजीज और मोहतरम हो जैसे जमारा। बेटी, चंद दिन पहले एक इंतहाई नाजुक मौजू पर हमसे अमीर मुजद्दीदीन की वालिदा उबैदा ने गुफ्तगू की थी। तब से अजीब तरह की सोचों में उलझ चुका हूं। मेरी बच्चियों, मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूं। जहां तक मर्सिना का ताल्लुक है, मैं समझता हूं ये दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है जिसे जिंदगी की साथी होने के तौर पर अमीर मुजद्दीन नसीब हुआ। देखो बच्चियों, मिशेल की वजह से इस हवेली में एक नया मौजू उठा है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले मेरी बच्चियों, मैं तुम पर यह वाजह करना चाहता हूं कि हम लोग जुल्म और जबरूत की लहरों के मारे हुए थे। इन लोगों ने हमें मुसर्रतों से हमकिनार किया। मेरी दोनों बच्चियों, इनके साथ रिश्ता तय होने और इनसे तारुफ होने से पहले हम लोग आंखों से गिरता अश्क थे। इन्होंने हमें खुशहाली के नगर का बासी बना दिया। हम लोग जीस्त की शाखों का खुश्क होता पत्ता थे। ये लोग हमें बहारों भरे गुलिस्तान में लाए। मेरी बच्चियों, ये बड़े अजीम लोग हैं। इन्होंने हमें गम की निहां गहराइयों और पुराने अलमियों से निकालकर खुशियों और आसूदगियों के ढांचे और खुशबख्ती से हमकिनार किया है। इनके हम पर ऐसे एहसानात हैं कि अगर हम एक गुलाम की हैसियत से सारी उम्र भी इनकी खिदमत करते रहें तो इनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। मर्सिना मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूं तू मुजद्दीदीन के साथ बेहद खुश है। मुजद्दीदीन के साथ तेरी मोहब्बत लामहदूद है। मुजद्दीदीन भी तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। अब मेरी बच्ची, जो इस हवेली में मिशल का मामला उठा ही, तो इस सिलसिले में हम सबसे उबैदा ने मशवरा किया था। मशवरा करने के बाद वो चली गई थी। मैं नहीं जानता उसने तुम दोनों के साथ क्या फैसला किया है, और ना ही हम में से किसी को इस मौजू पर मजीद बात करने और इसका फैसला जानने की हिम्मत और जरूरत हुई। आज मैंने कुछ सोचकर तुम दोनों बहनों को बुलाया है। इस वक्त जमारा भी यही है, मेरी बेटी अबीरा भी यहां मौजूद है, तुम्हारी खाला इजबेल भी है। देखो मेरी बच्चियों, कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे इस घर का माहौल खराब हो जाए और इस हवेली में 400 फैली मोहब्बतें नहुसत का शिकार हो जाएं। मर्सिना बेटी, ऐसा ना हो कि सीधे रास्ते से भटककर हम सब भूल भुलैयों की तरफ जाने वाली पगडंडियों में खो जाएं। यहां तक कहने के बाद समरून जब रुका तो उसकी तरफ देखते हुए मर्सिना कह रही थी, बाबा, मैं आपकी गुफ्तगू का मतलब और मुद्दा समझ रही हूं। बाप के मरने के बाद अब आप ही मेरे बाप हैं। मिशल के भी निगहबान और निगरान आप ही हैं। बाबा, मैं जानती हूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि मिशल के मामले में मैं अमीर मुजद्दीदीन से किसी किस्म की बहस ना करूं, मिशल को अमीर की जिंदगी का साथी बनाने में जिद और हठधर्मी से काम ना लूं। बाबा, आप मुतमईन रहें, पहले मैंने अम्मा से बात की थी कि वो खुद अमीर से बात करेंगे, लेकिन अब अम्मा ने जो हम दोनों के सामने फैसला दिया है वो यह है कि मैं खुद इस मौजू पर अमीर से बात करूंगी। अगर अमीर ने मिशल को अपनी जिंदगी का साथी बनाने पर खुशी से आमादगी का इजहार कर दिया तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। माँ ने यह भी कहा है कि अगर इस सिलसिले में अमीर ने पसो पेश की तो फिर इस मौजू पर अम्मा खुद उनसे बात करेंगी। बाबा, आप मुतमईन रहें, اس سلسلے میں میں ایسے مواقع نہیں اٹھنے دوں گی کہ ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے۔ مرسینہ جب بولتی رہی سب خاموش رہے۔ مشل بیچاری کی اس موقع پر گردن جھکی ہوئی تھی، پریشان اور فکر مند تھی۔ مرسینہ جب چپ ہوئی تو اس نے اپنی گردن سیدھی کی اور سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، خالو اس گفتگو کا باعث میری ذات ہے، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ لوگوں کی اذیت اور تکلیف کا باعث نہیں بنوں گی، لیکن اس موقع پر میری بھی ایک گزارش ہے۔ میں اپنے دل کی بات اپنی بہن سے کہہ چکی ہوں، اگر امیر مجھے اپنانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو میں سمجھوں گی یہ میری خوش قسمتی ہے، اگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تب سب لوگوں سے میری التماس ہے کہ مجھے کہیں اور شادی کرنے پر مجبور نہ کیا جائے اور مجھے اسی حویلی میں پڑا رہنے کی اجازت دے دی جائے، میں اپنی زندگی کے باقی دن یہیں گزارنا زیادہ پسند کروں گی۔ سمرون نے ایک شفقت بھری نگاہ مشل پر ڈالی، پھر وہ بڑی ہمدردی اور محبت سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مشل میری بیٹی، زندگی خداوند قدوس کی ایک نعمت عظما ہے، دیکھ بیٹی زندگی کے صفحے قرطاس پر کبھی سکھ کبھی راحت کی تحریریں نقم ہوتی ہی رہتی ہیں، کبھی یہ شعر و ادب کا گلستان ہے، کبھی وصل کا شبستان، کبھی یہ ہجر کے غموں کا طوفان ہے، کبھی زندگی داغ اور اضطراب، کہیں سوچوں کے بے درد آنگن اور کہیں ظلمتوں کی اندھیر نگری جیسی بھی ہے، زندگی کہیں خوشبو کا پیکر جاودانی شباب اور آبشاروں کے طرفوں سے بھی زیادہ پرکشش ہے۔ بیٹی ہر لڑکی کو رسم دنیا کی سیڑھیوں پر چڑھنا پڑتا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہونٹوں کو سی کر بھی ماں باپ کے آنگن کی دہلیز کو چھوڑنا ہوتا ہے، ورنہ رسموں کے ٹھیکیدار ازدہی کی زبان کھول کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پورا من خاموش میں اذیت کا کوہرام برپا ہو۔ بیٹے شادی کے بغیر مرد عورت دونوں کی زندگی بنجر زمین جہنم کی مجبور تنہائیوں اور ماتم سرائے سے بھی بدتر ہو کر رہ جاتی ہے، لہذا میں تمہیں کسی بھی صورت مشورہ نہیں دوں گا کہ مجرد زندگی بسر کرو۔ ہاں بیٹی جس طرح مرسینہ اور جمارہ کا گھر آباد ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح تم بھی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم رہو۔ سمرون جب خاموش ہوا تو اس بار مشل کے بجائے مرسینہ بول اٹھی، کہنے لگی، بابا آپ فکر مند اور پریشان نہ ہوں، ہم سب کی کوشش ہوگی کہ مشل مجرد اور تنہا زندگی بسر نہ کرے۔ بابا آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس سے کس قدر محبت اور پیار ہے، میں اسے دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ایزابیل اب تک خاموش رہتے ہوئے سب کچھ سن رہی تھی، باری باری بیچاری پریشانی کے عالم میں کبھی مشل کبھی مرسینہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی موقع پر وہ بھی بول اٹھی، مرسینہ میری بیٹی تم ٹھیک کہتی ہو، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا مقام یہ ہے کہ تم اور جمارہ دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش رہو، ایسی خوشی ہم مشل کے دامن میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی دل کی کیفیت کا کب کا علم ہو چکا ہے، اگر امیر مجددین اسے اپنا لیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کی خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ مشل کی بھی خوش بختی ہے، اور اس طرح ہم سب ایک ہی احاطے میں اتفاق اور پیار سے اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور اگر تمہارے اور عبیدہ کے کہنے کے باوجود امیر مجددین مشل کو اپنانے کی حامی نہیں بھرتا تو پھر بیٹی نہ مجددین کو مجبور کیا جائے نہ مشل کو، مجددین تمہارے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرتا رہے اور مشل اگر بغیر شادی کے یہاں رہنا چاہے، ہمیں چھوڑ کر نہ جانا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہوگی، یہ اپنی خوشی سے جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے۔ اس موقع پر مرسینہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مشل کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی اٹھا لیا، پھر وہ سمرون اور ایزابیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ دونوں بالکل بے فکر رہیں، میں آپ لوگوں کو یقین دلاتی ہوں کہ ہماری وجہ سے گھر کا ماحول خراب نہیں ہوگا، اگر آپ برا نہ مانیں ہم دونوں جائیں کہ ہم باغ کے پودوں کو پانی دے رہی تھیں۔ اس پر جمارہ اور ابیرا بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، چلو چاروں مل کر باغ کے پودوں کو پانی دیتی ہیں۔ جب سر ہلاتے ہوئے سمرون نے انہیں جانے کی اجازت دے دی تب وہ چاروں باہر نکلی اور بھاگ بھاگ کر وہ چاروں باغ کے پودوں کو پانی دے رہی تھیں۔